das Madeira. Mareas no ve ondas mareiras, vai pola ría de Ares camiño do areal, busca semente dun fillo na branca escuma do mar. Unha unha dei canove as ondas manse esfachar contra o ventre da muller que anceia ter un rapaz. En pasando nove meses pariu a muller un neno bonitiño como un anxo e negriño como un demo. Pra verme tra lo chamaron un veciño e o de sona, que non puido clarexar con deterse de mi sonxa. Fixo saber de que fora tan lixa usa muda. Queridos escoitantes, con esta música de fondo damosvos a despedida de este noso programa. Así foi debullándose con música, con informacións e con entrevistas. Ata o vindeiro xoves, se Deus quere. Que teñen unha feliz semana. Amigas, amigos, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. A Ereico xoves que ven. Yeah. andas preguntando a qué romería voy, niño de Santa Mariña, de Plaza Namarodoe, niño de Santa Mariña, de Plaza Namarodoe. Tot joc és el